Muumi Peikko pikku myy ja Muumi pappa esiintyy. Silloin laulu kutsukoon, tuijottelun tuokioon. Kää Muumi Laaksoon, kää Muumi Laaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumi Laaksoon, nyt Muumi Laaksoon. Nyt Muumi Laaksoon. Nyt Muumi Laaksoon. Nyt Muumi Laaksoon. Nyt Muumi Laaksoon. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma pa pa pa pa pa ma ma ma ma ma pa pa pa pa pa pa pa. Muumi hetken mieluisen, vaikka mörön märinä voi värisyttää välillä. Kää Muumi Laaksoon, kää Muumi Laaksoon. Jo muumi perhe odottaa ja huuli harpun repustaan. Kaivaa nuuska muikkunen, hän soittaa tutun sävellen. Vie Muumi Laaksoon, vie Muumi Laaksoon. Vie Muumi Laaksoon, vie Muumi Laaksoon, vie Muumi Laaksoon, vie Muumi Laaksoon. Pa pa pa pa pa.